van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe ga je om met de diagnose kanker en de behandeling die daarop volgt? Ex-kankerpatiënt Femke Riel heeft een stichting opgericht die patiënten en buddies aan elkaar koppelt. Zometeen hoort u haar verhaal in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Vorig jaar zijn er ruim 130.000 dieren omgekomen door stalbranden. En dat is flink meer dan een jaar eerder. Toen waren het er maar 7.000. De stijging komt vooral door 7 branden in pluimveebedrijven, waar in één keer veel kippen tegelijk omkwamen. In totaal waren er vorig jaar 42 stalbranden, meldt het Verbond van Verzekeraars. De bond pleit voor meer maatregelen tegen stalbranden, zoals een maximaal aantal dieren per staldeel en een jaarlijkse check op brandveiligheid. Wakker Dier wil verplichte vluchtroutes installen. De uitkoopregeling voor grote stikstofuitstoters is een stap dichterbij. Bronnen melden aan de NOS dat de Europese Commissie plannen heeft goedgekeurd om de piekbelasters in de veehouderij snel uit te kunnen kopen. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Anke Truijen is die regeling belangrijk voor het halen van de stikstofdoelen. Remkes heeft in oktober vorig jaar geadviseerd: als we snel en op korte termijn een stikstofuitstoot willen verminderen, dan moeten we een groep grote uitstoters gaan aanspreken en vragen om vrijwillig te stoppen. En daarvoor zijn deze uitkoopregelingen. De Europese Commissie moest deze plannen goedkeuren, omdat de uitkoopregeling kan worden gezien als staatssteun. Als piekbelasters worden uitgekocht, dan kunnen bouwprojecten weer doorgaan, zoals nieuwbouw en wegenbouw. De vakbonden hebben een uitnodiging van Albert Heijn om weer te gaan onderhandelen over een nieuwe cao afgewezen. En dat betekent dat de stakingen, die al 9 dagen aan de gang zijn, voorlopig niet stoppen. Bij de rellen van gisteren in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen aangehouden. Door heel het land was het onrustig bij demonstraties op 1 mei, de dag van de arbeid. Elk jaar gaan dan veel Fransen de straat op. Dit jaar waren het er uitzonderlijk veel door de pensioenhervormingen. En Oranje speelt de eerste Nations League voor vrouwen tegen het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. En ook tegen België en Schotland. De twee finalisten van dat landentoernooi plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Parijs. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn bij een zoektocht naar 2 vermiste tieners meerdere lichamen gevonden. De politie vond 7 lichamen op een terrein dat grenst aan de woning van de hoofdverdachte in deze zaak. Dat is een man van 39 die al eerder vastzat voor verkrachting. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de identiteit van de slachtoffers, vertelt de politie. We hebben searched the property and we've located 7 bodies that we are in the process of trying to get the ME to be able to confirm identities of these individuals that were found. De politie gaat er wel vanuit dat de 2 vermiste jongeren bij de lichamen zaten. En ook zou 1 van de lichamen van de hoofdverdachte zelf zijn. De Israëlische president Herzog en de Britse opperrabijn gaan zaterdag lopend naar de kroning van koning Charles in Londen. Ze willen niet met de auto, omdat dat niet is toegestaan op de Joodse Sabbat. Herzog slaapt met zijn vrouw vlakbij, zodat ze niet ver hoeven te lopen. De kroning is een sterk christelijke dienst, maar Britse leiders van de Joodse, islamitische, boeddhistische, hindoeïstische en Sikh gemeenschap worden ook betrokken bij de dienst. Aan het eind spreken ze een gebed uit om de eenheid van het land te symboliseren. Het weer, steeds meer zon, vooral in het zuidwesten. Het is 10 tot 15 graden. Vanavond klaart het breed op en de komende nacht is het vrij helder en dan kan het aan de grond een graadje vriezen. Morgen veel zon en de temperatuur stijgt dan naar 12 tot 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht. 10 minuten vertraging. Op de N9 Den Helder-Alkmaar wordt gewerkt aan de weg. Bij Bergen 10 minuten extra in 2 kilometer file. En 217 Dordrecht-Spijkenisse tussen de Kiltunnel en Maasdam. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file door omrijders door de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29. En op de N280 Roermond-Weert staat een 2 kilometer file bij Kelpen. 12,5 jaar Soldaat van Oranje de Musical. Geef de geschiedenis door. Na een bewogen leven zitten veel ouderen stil. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Het Ouderenfonds strijdt daarom al 70 jaar tegen eenzaamheid onder ouderen. Kom ook in actie tijdens de Nationale Beweegweek. Ga snel naar ouderenfonds.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Het voordeel van 1 keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Kunstenaar Frida Hunziker maakte in 1951 een vliegreis naar Curaçao. De kleuren, de motieven, wat een inspiratiebron. Maar hoe zit dat voor kunstenaars van nu? Zie het in Frida Hunziker, een vlucht naar Curaçao. Nu in het Stedelijk Museum Schiedam. Ervaar het zelf met Holland America Line tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland America Line, met wie anders? Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldtonijndag. En op de gastenlijst staat de naam van Femke Riel. Zij heeft een stichting opgericht om patiënten en zogenoemde buddies aan elkaar te koppelen. En ze is al bij Marcia de Rooij in de receptie van de villa. Ja, Femke, fijn dat je er bent. In 2017 ben jij behandeld voor borstkanker. We zijn er nu 6 jaar verder. Hoe gaat het met jou? Gelukkig heel goed. Dat was toen wel even anders. Maar nu alles positief. En het gezonde moed en gezond lijf het leven door, gelukkig. Dat is fijn om te horen, want dat was ook de aanleiding voor jou om het buddy-project te starten, toch? Klopt. Eigenlijk het moment dat ik ziek werd, heb ik een buddy gekregen. En daar is het zaadje geplant voor Stichting Buddyhuis. Gaan we straks meer over horen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2011. Toen werd Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden door Amerikaanse elite-troepen doodgeschoten. En voetbaltrainer Fred Grim is in de villa. Hij is, zoals dat zo mooi heet, in between clubs. Maar hij zit zeker niet stil. Hij traint met veel plezier een team van jongeren met een beperking. Eerst nu de herdenking van Sovjet-militairen. Ja, want het is in deze dagen natuurlijk het moment dat we stilstaan bij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Maar in Leusden worden ook ruim 800 gesneuvelde Sovjet-militairen herdacht. Die liggen op het Sovjet-ereveld. Vanwege de oorlog in Oekraïne is daar nu discussie over. Contact met Remco Rijding, is directeur van de stichting Sovjet-ereveld. Meneer Rijding, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor reacties krijgt u allemaal? Nou, er zijn mensen die het moeilijk vinden om nu een soldaat uit de voormalige Sovjet-Unie te adopteren. We hebben een adoptieprogramma waarbij je ons als stichting kunt steunen en dan een soldaat kunt adopteren. Daarmee halen we dan nabestaanden naar Nederland om na 80 jaar het graf te bezoeken. En ja, niet iedereen vindt dat in deze tijd nog even makkelijk. Mensen koppelen dat onmiddellijk aan de Oekraïne-oorlog die nu aan de gang is. Ja, sommigen wel. Dus niet iedereen kan onderscheid maken tussen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, die als geallieerden tegen Nazi Duitsland hebben gevochten, en wat nu elders in Europa gebeurt. Wij benadrukken natuurlijk altijd dat het ons gaat om de mensen achter de stenen, om soldaten die destijds tijdens de Tweede Wereldoorlog gevochten hebben. Maar de sentimenten lopen soms hoog op. En dat maakt dan toch dat sommige mensen voor kiezen om de adoptie stop te zetten. Nou, wat vindt u daarvan? Nou, ik begrijp wel dat er heel veel sentimenten zijn, maar het is natuurlijk een beetje vreemd om oorlogsslachtoffers van 80 jaar geleden, die gesneuveld zijn toen de huidige leiders in Europa nog geboren moesten worden, om die de dupe te laten zijn van wat nu elders gebeurt. Ik denk dat het juist nu belangrijk is dat we niet zorgen voor nog meer polarisatie en oorlogsslachtoffers gewoon herdenken. En wat wij doen, hun identiteit proberen vast te stellen en hun nabestaanden op te sporen. Want dat is denk ik juist nu heel erg belangrijk. Er is ook een educatieprogramma aangekoppeld. Dus dat betekent ook dat scholen daar weer langskomen bij het ereveld. Gaat dat ook nog steeds door of zijn die ook huiverig geworden? Nee, dat gaat gewoon door. Er zijn natuurlijk wel wat scholen die extra vragen stellen. Juist nu is het denk ik heel belangrijk om meer kennis te vergaren over de voormalige Sovjet-Unie. En dat is natuurlijk niet alleen Rusland, maar ook Oekraïne, Georgië en Oezbekistan. En ja, die leveren we natuurlijk graag. Want juist nu is het denk ik belangrijk dat er wat meer kennis en begrip komt voor die regio. Zodat mensen ook wat beter geïnformeerd zijn en kunnen oordelen over wat er nu gebeurt. Ja. En u had het even over die zoektocht, hè, naar nabestaanden van deze militairen. Hoe gaat het daar nu mee? Wordt dat ook beïnvloed door die oorlog die daar nu gaande is? Ja, het Sovjet-Ereveld was lang een vergeten plek. Inmiddels hebben wij meer dan 250 soldaten weten te identificeren. Maar dat is nu natuurlijk in Oekraïne en Rusland wel lastiger geworden. Omdat Oekraïne natuurlijk met andere dingen bezig is. En ja, de samenwerking met Rusland niet altijd even soepel kan verlopen op dit moment. Maar gelukkig zijn er nog voldoende mogelijkheden om ook in andere voormalige Sovjet-republieken nabestaanden op te sporen. Ja. En dat doen we natuurlijk volop. U roept mensen op om de adoptie zeker niet stop te zetten. Misschien zelfs wel nieuwe mensen op om dan zo'n soldaat te adopteren. Is er eigenlijk ook een herdenking bij jullie in Leusden? Ja, er zijn verschillende herdenkingen, maar er is ook specifiek op het Sovjet-Ereveld altijd op 9 mei ruimte voor het plaatsen van bloemen. Dit jaar zal er geen gezamenlijke kranslegging zijn van ambassades, maar iedereen die op die dag of op een andere dag een bloemetje wil komen leggen is natuurlijk wel van harte welkom. Duidelijk. Dank voor uw reactie. Remco Reiding is dat directeur van de Stichting Sovjet-Ereveld. Dan naar Frankrijk. De Fransen komen met een nieuwe actiedag. 6 juni gaan ze na verwachting weer massaal de straat op om te protesteren tegen de pensioenhervormingen. Contact met NOS-correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, wat is er bekend over die 6 juni? Nou, de gezamenlijke vakbonden hebben dus samen besloten om nog eens inderdaad een landelijke protestdag te organiseren. En met demonstraties in het hele land zoals we dat kennen, maar ook weer met stakingen, dat een heleboel sectoren plat gaan. En het wordt dan al de 14e sinds begin dit jaar. En dat zal dus over een maand zijn, op 6 juni inderdaad. Die dag is niet voor niks gekozen, want 2 dagen later debatteert het parlement opnieuw over de pensioenhervormingen. De oppositie heeft namelijk een voorstel ingediend om die hervormingen van de regering weer helemaal terug te draaien. Nou, de vakbonden hopen de druk op de Tweede Kamer op te voeren door dus vlak voor die stemming in het parlement weer zo'n landelijke actiedag te organiseren. Ja, gisteren, 1 mei, de Dag van de Arbeid, ging het er ook fel aan toe in Frankrijk. Is er eigenlijk bekend intussen over hoeveel mensen intussen gearresteerd zijn? Ja, de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, die heeft vanochtend nieuwe cijfers bekendgemaakt. Hij zegt dat de situatie nog erger is dan we dachten. In het hele land zijn maar liefst 540 aanhoudingen verricht vanwege geweld of vernielingen. Er zijn 406 agenten gewond geraakt bij botsingen met betogers. Alleen in Parijs was meer dan de helft van de agenten gewond geraakt van die 406. De minister zei dat degene die agenten en brandweermensen aanvallen zware straffen moeten krijgen. En hij pleitte zelfs voor strengere wetgeving, speciaal gericht tegen railschoppers. Volgens de regering zijn trouwens ook 61 betogers gewond geraakt. Maar hulpverleners ter plekke zeggen dat er meer dan 200 gewonden zijn gevallen onder de demonstranten door politiegeweld. Ja, en hoe is er verder gereageerd op die rellen van gisteren? Nou, er is wel veel verontwaardiging over, hè, met name door de regering. De premier Elisabeth Borne heeft gezegd dat het onaanvaardbaar wat er is gebeurd. Ook de minister van Binnenlandse Zaken heeft dus afschuw uitgesproken. Rechtse politici wijzen met name met de beschuldigende vinger naar linkse demonstranten, radicaal linkse demonstranten, anticapitalistische demonstranten die vooral verantwoordelijk waren voor die vele vernielingen. Dat had niet zoveel te maken met de vakbondsprotesten, maar met die kleine groep van linkse activisten. En ook links merk je toch nu ook al wat kritische geluiden over het geweld op die dag van 1 mei. Ja, en dat betekent dus dat ze hun hart vasthouden voor die 6 juni nu, denk ik. Nou ja, de vakbonden willen eigenlijk vooral laten zien dat ze nog steeds eensgezind zijn. Daarom hebben ze weer besloten samen de straat op te gaan. Dat ze nog steeds samen optrekken willen ze laten zien, wat ze al 3 maanden doen. En ze weten zich ook gesteund, hoor, door de publieke opinie. De meeste Fransen zijn nog steeds tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. En ze steunen ook de protesten. En voor de bonden is het heel belangrijk om eensgezind te blijven. Want zodra de verdeeldheid ontstaat, ja, dan zal de opkomst bij demonstraties minder worden. En dan zal de regering ook meteen zeggen dat de demonstranten niet meer alle vakbonden en alle vakbondsmensen vertegenwoordigen. Dus verdeeldheid zou verzwakking betekenen en daarom die gezamenlijke oproep nu weer om de straat op te gaan. 6 juni is de datum dus in Frankrijk voor weer een actiedag. U hoorde vanuit Parijs NOS-correspondent Frank Renaud. Home Made Your Motown uit de jaren 60. Martha Reeves en de Vandellas en Love Is Like a Heat Wave. U luistert naar Villa. Mensen met een ernstige ziekte die een heftig ziekenhuistraject ingaan, die kunnen vaak niet goed inschatten waar ze mee te maken krijgen. Dus niet alleen de lichamelijke, maar ook de psychische gevolgen van een operatie of van medicijnen. Daarom heeft ex-kankerpatiënt Femke Riel samen met haar arts een buddy-systeem opgezet. Zo worden nieuwe patiënten gekoppeld aan mensen die zo'n ziekte net achter de rug hebben. En dat systeem van buddies wordt in steeds meer ziekenhuizen toegepast. En Femke Riel is hier. Hartelijk welkom. Dank. Nou, we hoorden het net al even. Eigenlijk op het idee gekomen doordat u zelf in de wachtkamer kwam te zitten. Klopt, inderdaad. Maar vertel eens hoe dat ging. Ja, zo'n wachtkamer is altijd een beetje een bizarre setting, vind ik. Dat er heerst zo'n serene stilte. Ja. En anderzijds, weet je, we hebben allemaal chaos in ons kop. En ik hoorde op de gang daar hele blije stemmen en voetstappen die dichterbij kwamen. En wat mij betreft past dat helemaal niet in een setting rondom kanker. En, maar er stapte een prachtig stel de wachtruimte binnen, waarvan zij een mutsje op had en ik dus wist, zij heeft het ook. En dat betekende voor mij heel veel, in de zin van dat ik toen dacht, je kan dus ziek zijn, maar toch ook midden in het leven blijven staan. Ja, en want we moeten een beetje in sprongen er doorheen. Dit was Hester, ja. Die mevrouw met het mutsje. Klopt. En dat werd uw buddy. Ja. Nou, ik heb iets in de trant van dat ik hoopte ook zo in staat te zijn met rechte rug door deze fase van mijn leven heen te komen. Uitgesproken bij Annemiek Doeksen, mijn oncologisch chirurg. Ja. En zij heeft toen het fantastische ondernomen door mij aan Hester te koppelen. En dat is van grote impact geweest op het hele traject wat ik daarna doorlopen heb. Want vertel eens, hoe heeft dat het verschil gemaakt? Hester zei andere. Nee, ze zei precies hetzelfde. Maar het voelde voor mij heel anders, omdat ik wist dat zij het had meegemaakt. Dus waar mijn man zei na mijn eerste chemo, je moet gaan lopen, want dat is goed voor je. Dacht ik, nou, echt niet. Ik blijf lekker zitten op de bank en ga lekker zelf lopen. Je voelt helemaal niet wat ik voel. Hoe zeggen ze dat ook weer? Vreemde ogen dwingen, hè? Precies. Ja. En toen Hester zei, ja, ik voelde me echt beter door het gaan wandelen. Dacht ik, ja, dan moet ik het misschien toch maar gaan proberen. En dat is net die extra motivatie. Ja. Dus dat is een voorbeeld van wat zo'n buddy kan doen. Maar ook gewoon een luisterend oor bieden, denk ik. Hè? Absoluut. Absoluut. En ook soms voor bepaalde dingen hielp zij dat ik er minder angst voor had. He, na de chemo word je 's ochtends wakker met enorm rode appelwangen. Als zij me niet verteld had dat er gewoon bij hoorde, dan had ik waarschijnlijk op dat moment angst gehad en wellicht het ziekenhuis gebeld in paniek. Ja. En nu niet. Toch, want nou, hulde voor deze Hester ook natuurlijk. Hè? Ja. Mooi dat ze dat heeft gedaan. Ik kan me ook zo voorstellen, zeker ook als je die ziekte al achter de rug hebt, dat je denkt, ja, ik wil het ook afsluiten voor mezelf. Moet je weer met iemand mee praten en je wordt er voortdurend ook weer mee geconfronteerd. Ja, maar er zit ook een verwerkingsfase. En ik heb veel met Hester daarna ook gesproken. En wat zij mij aangaf, ben ik in die zin van dezelfde betekenis geweest als dat zij voor mij was. Juist omdat zij op deze manier ook het hele proces heeft kunnen verwerken. Ja. Nu gaat het hier over borstkanker, hè? Maar is dit dan ook op andere ziektes nog te plaatsen? Ik geloof van wel. Gelukkig zijn we nu, doordat we inmiddels ondersteund worden door KWF, kunnen we het binnen de oncologie veel groter maken. Dus zijn we van start in andere ziekenhuizen met het hele systeem. Maar ik geloof dat het op allerlei plekken kan. En stiekem zijn we al begonnen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, waar we ouders van kinderen op de intensive care aan elkaar koppelen. Want dat heet buddyhuizen, wat jullie nu in het leven hebben geroepen. Hoeveel buddies zijn daar nu bij aangesloten? Echt kijk naar het Antonius Ziekenhuis, waar het van start gegaan is, zijn er ongeveer 1000 buddies binnen de borstkanker. Hebben gebruik gemaakt van buddyhuizen. En dat zijn allemaal ex-patiënten? Ja, absoluut. De naam viel al even, Annemiek Doeksen, want die heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van die club. En nog steeds. Behandelend arts, oncologisch chirurg. We hebben haar even gevraagd of dit buddy-systeem voor iedere patiënt een toegevoegde waarde heeft. Overal zou ik zeggen, hoe groter de impact van de kankerdiagnose, hoe meer baat je hebt bij een buddycontact. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat voor type kanker je hebt, maar die behandeling misschien wel. Als je namelijk chemotherapie moet ondergaan, is dat toch heftiger dan alleen een operatie. Dus die mensen hebben allicht meer baat bij buddycontact. toch denk ik dat een buddy in verschillende vormen voor elke patiënt een aanwinst is. Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat je, want iedere patiënt is ook weer anders en de een heeft misschien behoefte aan veel meer terugkoppeling dan de ander. Dat kan allemaal gewoon. Ja. Iedereen heeft zijn eigen behoeften en daar speel je als buddies bij elkaar op in. Dus de een is soms geholpen met één keer een vraag stellen. Een keer kop koffie drinken. Eén keer een kop koffie drinken, terwijl de ander daar wel een vriendschap aan overhoudt. En veel langer, zeg maar, dat sociale contact in stand houdt. Ja, en het ging net even over die andere ziektes. Want bijvoorbeeld het kinderen met diabetes wordt dat geloof ik nu uitgeprobeerd. Levert dat dan nog weer andere problemen op ook? Nou, het zijn wel andere vraagstukken waarop dan iemand gekoppeld wordt. Ja. Hè? Een tiener vraagt wat anders als bijvoorbeeld, zoals ik was, een jonge moeder. Ik leef met andere vraagstukken überhaupt al. Dus je koppelt dan ook op basis van andere kenmerken mensen aan elkaar. En ik denk dat ook het buddycontact dan natuurlijk heel anders is. Ja. Twee tieners zullen andere gesprekken hebben dan dat ik met Hester had. Ja. Maar ook, ik denk, dat kan ook juist heel belangrijk toch zijn. Ook voor juist die leeftijdsgenoten. En het gevaar nog dat je misschien toch adviezen geeft die tegen de adviezen van de dokter ingaan of zo. Of dat je verkeerde adviezen geeft. Is dat nog een gevaar? Maar ik denk juist het mooie van hoe we het nu aanpakken, echt die samenwerking met de reguliere zorg daarin gebruiken. Als er echt iets aan de hand is, dan gebeurt het eigenlijk toch ergens onder die paraplu van het ziekenhuis. En dan is de weg naar de arts of de psycholoog, die is enorm kort. Ja. Dus daar werken we mee samen en dan lossen we dat op. Dan is dat snel ingehaald, zeg maar, zoiets. Als er al zoiets zou ontstaan. Ja. Ziekenhuizen, andere ziekenhuizen zijn geïnteresseerd. Ik kan me zo voorstellen dat de verzekeraars dit ook een goed verhaal vinden. Want ja, er zijn toch ook heel veel mensen die uiteindelijk in de put raken en daar heel moeilijk weer uitkomen. En dus een veel langer ziektetraject hebben. Nou, dat geloof ik ook. Althans, dat wil ik heel graag geloven. En we zijn steeds meer gesprekken met verzekeraars aan het voeren. Zeker nu met het nieuwe Integraal Zorgakkoord is dit natuurlijk wel een item. We moeten meer voor elkaar gaan zorgen. Want zoals we het nu ingeregeld hebben, gaan we het niet volhouden. Nou, gaan we het ook niet kunnen betalen. Ook de mensen in de zorg natuurlijk gewoon. Daar loopt het ook over de schoenen. Dus die hebben ook minder tijd misschien juist voor dit soort opmerkingen, gesprekken. Absoluut, ja. Eens. En ja. Ik denk dat er een deel van de oplossing in kan zitten om veel meer mensen in die zin met elkaar in contact te brengen. En mensen die buddy willen worden, ex-patiënt zijn, die kunnen zich natuurlijk melden bij Buddyhuis. Ja, zeker. Maar om wel te voorkomen dat we zometeen heel veel aanmeldingen krijgen, het loopt via de ziekenhuizen. Dus op het moment dat iemand denkt, oh, dit is echt een briljant idee, dit was in mijn ziekenhuis niet, trek daar aan de bel. Of trek bij ons aan de bel en dan gaan we kijken om om met zo'n ziekenhuis in contact te komen. Dank voor het verhaal. Femke Riel, medeoprichter van Stichting Buddyhuis. Bedankt. Graag gedaan. Yvonne Gilvillian, zo heet hij. Dat is een zanger en liedjeschrijver uit muziekstad Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee. Op zijn 14e leerde hij gitaar spelen. Hij zat daarna in allerlei blues coverbandjes. Nou, dat cover dat loopt ook een beetje als rode draad door zijn carrière. Want 3 jaar geleden deed hij dat met het hele album What's Going On uit 1971 van Marvin Gaye. Heeft hij dus helemaal opgenomen alle nummers die daarop staan. Er is nu een nieuw album uit, ook met nieuwe liedjes van deze Yvonne Gilvillian. En daarvan hoort u nu het titelnummer Love You Anyway. Looking for a new solution. You know it takes time. Every change don't have to be a revolution. But open your eyes and I'm gonna love you anyway. Sometimes it's so easy to forget forgiveness. I'm feeling so tired. Sometimes we don't even know we're burning bridges until the we're all broken. sorrow. Swallow my pride. The day will come when we won't even have tomorrow. I'll be glad that I als je dat maar weet. Love You Anyway en Devon Gill Villian, dat is de naam. NPO Radio 1. Het is bijna 2:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Clemens Peters. De eerste reacties op de goedkeuring vanuit Brussel voor de plannen om de grote uitstoters van stikstof in de veehouderij aan te pakken zijn voorzichtig positief. In Politiek Den Haag is het groene licht van de Europese Commissie welkom nieuws, omdat het kabinet nu concreet aan de slag kan met het uitkopen van boeren. Bij de rellen van gisteren in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen aangehouden. Door heel het land was het onrustig bij demonstraties op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Elk jaar gaan dan veel Fransen de straat op, maar dit jaar waren dat er uitzonderlijk veel. En dat kwam waarschijnlijk door de nieuwe pensioenwetgeving die president Macron erdoor heeft gedrukt. De politie onderzoekt de dodelijke val van een ervaren klimster gisteravond in een klimhal in Leeuwarden. Het slachtoffer van 65 was gezekerd, maar het lijkt erop dat ze niet correct was verbonden met het klimtouw, zegt de koepel van een groot aantal klimhallen in Nederland. En Oranje speelt de eerste Nations League-wedstrijd voor vrouwen tegen Engeland van bondscoach Sarina Wiegman, België en Schotland. De eerste wedstrijden van het landentoernooi zijn in september en de twee finalisten plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Parijs. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Hij is oudkeeper van Ajax en Cambuur, was coach bij RKC en Willem II, assistent-bondscoach bij Oranje, was zelfs 3 wedstrijden interim-bondscoach bij het Nederlands elftal. Ik heb het over Fred Grim. Hij zit nu eventjes zonder profclub, maar hij trekt wel wekelijks een trainersklofje aan om een team van jongeren met een beperking te trainen. En Fred Grim is al bij Marcia in de receptie. Ja, niet alleen trekt hij een trainersklofje aan, Jurgen. Hij gaat ook bij zijn moeder van 94 graag eventjes langs. Hoe vindt ze dat, als jij even de tijd hebt om even met haar een kopje koffie te drinken? Nou ja, dat vindt ze natuurlijk geweldig. Ze woont nu in een verzorgingscentrum. En natuurlijk goed verzorgd, maar is erg blij als er altijd visite komt of mensen langskomen. En ook bij mij natuurlijk. Ja, daar heb je nu eindelijk de tijd voor. Ga lekker zitten. Fred, welkom in de villa. Hey Jurgen. Hoi. Welkom, hoi. Kijk je moeder ook nog voetbal of niet? Ja, dat is wel de bedoeling, maar omdat ze toch ook al wat ouder is, had ik zoals van de week de bekerfinale natuurlijk aangekondigd. Ja. Maar ja, dat was maandag vergeten, dus hoorde ik dat ze het vergeten had. Ze heeft niet veel gemist ook, hè? Nee, ze heeft helemaal niks gemist eigenlijk. Het was echt een vreselijke wedstrijd. Met een hoop gedoe allemaal. Ja, als je dat dan allemaal ziet, dan jeuken je vingers denk ik ook niet echt, hè? Ja, dat is wel een inkoppertje, maar het is gewoon doodzonde als je zo'n finale ziet. En er wordt eigenlijk weinig tot niet gevoetbald. Ja. En er is veel agressie en ik denk ook een verkeerde manier van agressie om het te laten zien. Ja, dat is jammer. Ja, er hadden heel wat Oscars uitgedeeld kunnen worden voor het toneelspel en zo. Maar goed, laten we dat maar laten wat het is. Wat jij nu doet is eigenlijk veel mooier, veel beter. Want in between clubs, hè, even geen vaste club. En vertel eens, wat doe je dan nu? Nou ja, ik heb een aantal maanden geleden heb ik Dennis Schebbink gebeld. En Dennis, ja, daar heb ik vroeger, hè, ik mag vroeger zeggen, al mee op de lagere school gezeten. Ja, en Dennis heeft in Amsterdam-Noord Only Friends opgezet. En dat is een heel groot sportcentrum inmiddels. Met heel veel mogelijkheden om allerlei sporten te doen voor niet-valide mensen. Ja, je begint helemaal te stralen als je erover praat. Je ziet het in je ogen. Ja, nou ja, dat is ook echt zo. Ik heb het ook al een paar keer eerder proberen uit te leggen. Het is hartverwarmend om met deze geweldige mensen sport uit te kunnen oefenen. En te kunnen praten over sport en over andere dingen. En ja, je krijgt er heel veel voor terug. Dat zeg ik ook steeds. Het is niet alleen energie eraan geven, maar ook ervan krijgen. Wat doe je met dat team? Wat je traint ze? Ja, ik ben dinsdagavond en donderdagavond op het complex. Vaak hebben we ook wedstrijden. Dan coach ik de wedstrijden samen met Dennis. En op andere momenten, ja, dan hebben we echt gewoon een trainingsavond. En ook vaak op zondagmorgen of zaterdagmorgen. Dat hangt er vanaf. Ja, en zijn het jongens en meiden samen? Ja, het is gewoon een mix. En ook qua jongens en meisjes, maar ook qua leeftijd. Hè? Dus je hebt wat oudere jongens en meisjes en wat jonger. En van alles en nog wat door elkaar. En het is gewoon genot om met die gasten te werken. Is er al een Fred Grim effect zichtbaar daar? Nee hoor, en dat is dus duidelijk. Dat is eigenlijk ook wat ik duidelijk aan de voorkant ook wilde zeggen. Het gaat helemaal niet om Fred Grim. Het gaat om die sporters gewoon. En alle credits natuurlijk voor alle vrijwilligers die daar rondlopen. En Dennis zelf natuurlijk die dat opgezet heeft. Ja, maar ik bedoel, jij gaat daarheen en je houdt ze bezig natuurlijk. Maar dat je toch probeert om ze nog wat bij te brengen. Ze willen wat van je leren. Nee, dat sowieso. We doen ook echt oefeningen die ik normaal gesproken ook zou doen. Wie ik trainbaar wil maken. Ja, en in het begin is dat wel even de kat uit de boom kijken. En sommigen hebben ook wel het gevoel van, gaat dit wel lukken? Maar je ziet toch door meer oefenen en veel herhalen, dat het op een gegeven moment ook gewoon gaat lopen. En het is gewoon hartstikke leuk. Ja, zij wisten wel gewoon wie Fred Grim was en zo? Nou, ik ben natuurlijk ook als actieve speler al wat langer niet meer op de velden. En Dennis Schipping kan dat geweldig. Die introduceert dat, die vertelt er wat over, die zet er iets over in de groepsapp. En een hele hoop sporters weten ook gewoon wel wie je bent. En dat is gewoon hartstikke leuk. En kijk, wat ik ook uit jouw verhaal nu hoor, is ook gewoon het plezier wat ze daar hebben. Dus in die zin kun je het ook weer even terugkoppelen naar die bekerfinale. Soms denk je wel, hebben die jongens er nog wel lol in? De profs heb ik het nu over. Hè? Ja, ik begrijp wat je zegt. Ja, oké. Ik denk dat je altijd in eerste instantie bent gaan voetballen, omdat je dat een mooie en een plezierige sport vindt of vond. Ja, dat zou bij deze jongens in de bekerfinale ook niet anders geweest zijn. Alleen, de sfeer eromheen, de manier van spelen of juist niet spelen, heeft daar misschien ook een bepaalde invloed op. En dan gaat het niet meer echt om voetbal. Kan je zeggen, kunnen die profs nog wat leren van deze jongens en meisjes? Of is dat te ver doorgetrokken? Nou, dat vind ik ook weer te makkelijk. Alleen, het is wel zo dat ik elke avond dat ik op het sportcomplex ben, dat ik wel heel veel plezier heb en dat die gasten heel veel plezier hebben. En ik hoop dat de profs dat ook hebben en houden. En waar zit hem dat plezier in? Want ze dollen ook gewoon wel met elkaar, neem ik aan. Nou, meer dan je eigenlijk, dan ik op in het begin verwachtte. Typisch voorbeeld, of een typisch, een best wel hard voorbeeld ook. Er loopt ook een jongen op krukken. Mm. En die mist één gedeelte van zijn been. Ja, en als hij dan een bal aanneemt in het veld, dan geeft hij ook gewoon zelf aan dat hij maar even achter zijn standbeen meeneemt, weet je wel. Ja, in het begin had ik ook wel zoiets van, wat gebeurt er? En waar gaat dit over? Maar enorm veel humor. En als er een jongen de eerste goal maakt, heb ik ook meegemaakt. Ja, dan noemt hij zichzelf Mr. 1-0. En dat moet je dan ook nog gewoon 2-3 weken horen, weet je wel. Dus is gewoon hartstikke mooi. Ja. Eigenlijk moet er geen club voor jou komen, hoor ik al. Je moet hier blijven. Ik wil wel heel graag weer gaan werken in voetbal. En dat is zeer zeker ook mijn drijfveer natuurlijk. Alleen ik heb wel voor mezelf besloten om toch een, ja, in je agenda gewoon vrij te houden om dit te kunnen en blijven doen. Want ja, ik vind het gewoon hartstikke mooi. Ik zou op deze manier ook graag iets terug willen geven. Alleen ik heb altijd wel gemerkt, als je dit niet gaat plannen en niet inplant, ja, dan komt het er niet van. Ja. Dus ik moet het echt in mijn agenda gaan zetten. Dus als jij straks weer onder de pannen bent, gewoon voor je werk als profvoetbaltrainer, dan zal die club er rekening mee moeten houden. Als het een Nederlandse club is, neem ik dan aan, dat je in ieder geval een avond in de week daar bent. Ja, oké, okay, maar in principe als je normaal gesproken ja, werkzaam bent bij een proforganisatie, dan is het in de avonduren natuurlijk al vrij om te doen en te laten wat je wil. Ja. Is er al, want het rommelt aan alle kanten. Hè? Ik bedoel, ik zag Groningen die aan het rommelen zijn, Cambuur natuurlijk. Ik dacht, nou, dat is wel een club voor Fred geweest. Ja, er zijn in mijn gedachten ook wel een aantal mogelijkheden geweest. Er is wel interesse geweest, maar dan was er weer net niet, was het net niet concreet genoeg dat het doorgepakt werd. Of van mijn kant of van de kant van de club. Ja, en het is gewoon nu afwachten. Er zal straks ook weer wat gaan gebeuren. En dan hoop ik dat ze wel aan mij denken. En je bent een Ajax-jongen, daar heb je ook nooit een geheim van gemaakt om daar nog wel eens weer wat te doen. Nou ja, daar zijn ook wel allerlei vacatures. Ja, oké, okay, maar dat is ook weer zoiets. Ja, dan moet zo'n club wel komen. En dat is vooralsnog op dit moment niet gebeurd. Nee. En dus blijft het bij Only Friends voorlopig? Voorlopig maar, wel. Maar daar vind je helemaal geen straf? Nee, zeer zeker geen straf. En heel veel energie en ja, geweldig gewoon ook om mee te maken. Ja. Dank voor je verhaal, Fred. En we zien je vast terug ergens op de velden, ongetwijfeld. Fred de Grim was dat. Dankjewel. John Mayer was dat. Max. naar toen. En we gaan terug naar 2 mei 2011. Villa VDB. Op die dag werd Al-Qaeda-leider Osama bin Laden door Amerikaanse elitetroepen doodgeschoten in Pakistan. Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. 10 lange jaren is er gejaagd op Osama bin Laden, oprichter van Al-Qaeda, het brein achter de aanslagen op 11 september. Niet in een grot, niet ver weg van de bewoonde wereld waar iedereen dacht dat hij zat. Maar Osama bin Laden woonde jarenlang midden in het toeristische Abbottabad, vlakbij een militaire basis en nog wel in een kapitale villa. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. De naam Bin Laden hoorde je bijna niet meer. Maar wie hier vanavond voor het Witte Huis is, die weet dat de Amerikanen hem niet waren vergeten. Great day. Go America. USA! En ik ga praten met journalist Bert Dam. Woonde en werkte lange tijd in Afghanistan. Schreef daar een boek ook over die tijd. Althans over de oudste Taliban-leider Mohammed Omar. Bert, goedemiddag. Goedemiddag. En nu in Pakistan, en dat is ook de reden, want mensen zijn gewend dat we deze rubriek vlak na 2:30 doen. Het was even lastig om contact te krijgen, maar dat is er nu gelukkig wel. Dus we kunnen jou horen. En het gaat daar ook over de Afghaanse zaak, begrijp ik, hè, waar jij nu bent. Ik ben hier voor een conferentie, ja, over de huidige situatie in Afghanistan, waar de Taliban nu aan de macht is, ja. Ja, ja. En nu terug naar de dag, hè, waar wij het over hebben. Wat weet je nog van die dag dat bekend werd dus dat Bin Laden was gevonden? Ja, dat is voor mij een hele verse herinnering. Ook omdat ik als westerling heb ik natuurlijk 9-11... De aanval op Amerika heel erg meegemaakt. Het heeft mijn carrière beïnvloed in enorme grootte. En als, zeg maar, westerse analisten die toen in Kabul woonden, was dit voor ons groot. Dat hij ineens opdook. Hij was zo erg verdwenen. Niemand wist echt waar hij was. Iedereen dacht dat hij nog een beetje in de bergen woonde. Maar er was ook eigenlijk geen enkele bevestiging over. Misschien hebben we ook niet hard genoeg gezocht. Dat kan ook. Maar die dag was er veel gebel tussen de westerlingen. He, de fotografen, wat gaan we doen? Moeten we snel naar Pakistan om naar dat huis te gaan? En aan de andere kant, de Afghanen. Voor de Afghanen merkte ik dat het eigenlijk een kleine rimpel in het water was. En dat is wel typerend. En want hoe kan dat de dood dus van Bin Laden in Afghanistan geen groot nieuws was? Nou, er zijn een paar redenen. Allereerst de acute reden toen. Hè, zaten wij in een enorme oorlog. Met zeker 100.000 Amerikaanse troepen. Met zeer veel doden. Vooral aan de Afghaanse kant. En eigenlijk het idee dat Osama bin Laden daar iets mee te maken had, was eigenlijk al lang vergeten. Er waren eigenlijk geen Al-Qaeda-aanslagen. Er was geen bewijs dat hij daar Arabieren of andere buitenlandse jihadisten nog onder zijn hoede had die de Amerikaanse troepen aanvielen. Het was echt een Afghaans conflict. Ja. Tussen allerlei groepen. En daardoor het uitschakelen van Osama bin Laden zou niets veranderen aan de oorlog. Wat we ook hebben gezien natuurlijk. De oorlog is alleen maar uit de hand gelopen. En bin Laden zelf, hè, die was behoorlijk anti-Amerika. Waarom was dat zo? Waar kwam dat bij hem vandaan? Ja, dus eigenlijk als je de Amerikaanse intelligence rapporten leest, die zijn inmiddels regelmatig gelekt, dus er is veel informatie beschikbaar, is het zo dat de boeken van de jaren 90, de rapporten van de jaren 90, eigenlijk hem direct als een soort monster afschilderen. Iemand die tegen alles is waar de VS voor staat. Ook vooral omdat de VS natuurlijk Israël steunt en daar niet neutraal in staat in dat Israël-Palestina conflict. Maar Osama zelf is eigenlijk geradicaliseerd. Hij deed mee aan die andere oorlog, in de Koude Oorlog tegen de Russen in Afghanistan. Hij betaalde daar veel geld aan de strijders om de communisten het land uit te jagen, om communisten Afghanistan uit te jagen. Dat deden heel veel buitenlandse strijders aan mee. Dat werd ook zeer gepromoot door Europa en westerlingen om die jihadisten daar naartoe te sturen om de commies te verslaan. Dat is gelukt. Met heel veel pijn voor Afghanistan trouwens, maar de communisten vertrokken. En daarna is Osama bin Laden eigenlijk gewoon naar huis gegaan. Hij is teruggegaan naar Riyadh. Hij komt uit een rijke familie, een Jemenitische familie, hè, waar af en toe wel op neer wordt gekeken in Saudi-Arabië. En hij stelt daar voor om niet, want dan hebben we het over de volgende oorlog, namelijk de Golfoorlog, de Irak-oorlog, die mogelijk een dreiging zou zijn van Saoedi-Arabië. Riyadh, de hoofdstad, was bang voor een inval van Irak en zei tegen Amerika, help ons. En dat betekende dat er 100.000 Amerikaanse troepen naar Saoedi zouden gaan. En dat creëerde enorm veel onrust. Want het is het land van de islam, Mekka is daar. En Osama bin Laden en een hele grote groep zeiden dat dit willen we niet. Nee, waarom precies gebruiken we niet onze eigen strijders? Ja. Ja. En is daar ook dat plan voor die aanslagen op 9-11 uit voortgekomen dan? Nou, het duurde natuurlijk nog een tijdje, 1992 tot 2001. Want wat Saoedi-Arabië heeft gedaan, is eigenlijk een paar van deze oppositie hebben zij geframed naar de Amerikanen toe als terroristen. En dat wordt heel erg gecommuniceerd. Dat kan je teruglezen in die documenten. En Osama bin Laden, Riyadh is een corrupte staat. En dat is het nog steeds, maar dan ook. Saoedi-Arabië is een koninkrijk met heel veel corruptie. En dat was ook een punt van deze mensen, onder andere Osama bin Laden, om dat aan te pakken. En oppositie in Saoedi-Arabië wordt keihard de kop ingeslagen. En dus je ziet dat ze pakken hem het paspoort af. Ze willen hem als een terrorist afschilderen. Dat doen ze heel erg succesvol. En zodra ze kunnen, gooien ze Osama bin Laden het land uit. En hij gaat naar Soedan. En dan, als hij in Soedan aankomt, dan zie je dat hij radicaliseert. Je ziet het in zijn communicatie. Zeker omdat de Amerikanen dan achter Soedan aangaan en zeggen, jaag die Osama bin Laden daar weg. En uiteindelijk weigert Soedan dat toch een paar jaar. En dan volgen de economische sancties en dan moeten ze wel. En dan vertrekt hij diep in de nacht in een anoniem wit vliegtuig naar Afghanistan, waar hij een onuitgenodigde gast is. Dan is eigenlijk er niks meer te bereiken met Osama bin Laden. Vanuit Afghanistan is hij woedend op Amerika, woedend op Saudi-Arabië en communiceert dat ook. Ja, en daar ligt dus eigenlijk de bron eigenlijk van die uiteindelijke aanslagen. Nu is het natuurlijk, want jij zei aan het begin, hè, van wij hebben misschien zelf ook niet, wij als de media, journalisten, genoeg gespeurd. Want dat is natuurlijk nog wel een verhaal, dat de Amerikanen hem toch uiteindelijk op het spoor zijn gekomen. Ja, na 10 jaar, je kan het verschillend aanvliegen natuurlijk. Is het snel, is het niet snel? Uiteindelijk hebben ze hem gevonden. Het is wel inderdaad een bizar verhaal. Toevallig, we zagen net een paar Pakistanse journalisten er ook over praten, over wat wist de Pakistanse staat daar nou van? En dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Is Amerika gewoon hier met helikopters die nacht binnengekomen met hun eigen inlichtingen en hebben ze hem direct vermoord? Of zijn de Pakistanse autoriteiten of individuen binnen die autoriteiten die hen hebben geholpen en uiteindelijk hem hebben gepakt? Er is nogal wat meer steun in Pakistan voor mensen zoals Osama bin Laden die tegen Amerika zijn dan in Afghanistan. Dat is ook altijd wel een beetje een misvatting. Osama bin Laden was nagenoeg onbekend. Als je nu met mij naar Afghanistan zou gaan, dan zijn er nog steeds mensen die zeggen, wie is dat? En het is heel raar, maar dat is heel. Osama bin Laden heeft niet zo heel veel activiteiten op Afghaans grondgebied gedaan. En Afghanistan heeft ook niet zo'n enorm anti-Westers sentiment als sommige groepen in Pakistan. En dus Osama kon gemakkelijker onderduiken in Pakistan. Hij had dan meer steun van stammen en families en misschien ook de overheid. Ja, want hoe wordt daar nu, want jij noemde net even Afghanistan, nou ja, toen zelfs het nieuws bekend was dat hij was gevonden en doodgeschoten. Nou, dat was nauwelijks nieuws daar. Hoe is dat nu, zoveel jaren later, in de hele regio, zeg maar? Is dat dan nog steeds een naam waar mensen aan denken, Osama bin Laden? Ik denk eerlijk gezegd, Jurgen, dat het nu vooral een verhaal is geworden van heel veel wantrouwen. Van wat is daar nou echt gebeurd? En ik merk dat wantrouwen sijpelt ook naar het Westen, ook op de universiteit waar ik lesgeef. Het wantrouwen naar wat is er nou gebeurd op 9-11? Is dat wel zo? Osama bin Laden is hier opgepakt en doodgeschoten in Pakistan. Het lichaam is direct in de zee gegooid. Ja. Nou, ik heb Osama bin Laden zijn zoon ontmoet voor mijn boek en die zegt ook, ja, waarom? Is het nou gebeurd? Is het niet? Hij twijfelt ook gek genoeg. Ik weet niet of hij dat nog doet. Maar het is meer een verhaal van de conspiracy theory. Weet je wel? Van wat is dat nou geweest? En dat merk ik hier vooral. Het is niet meer zo van wie was die Osama. Er zijn inmiddels natuurlijk wel andere terroristische leiders actief hier. En daar is de aandacht op gericht. Ja. Misschien zelfs op ISIS. Hè? Is een groot ding. Ik zou dat zo aanvliegen. Ja. Nou ja, nog genoeg uitzoekwerk zo hier en daar, zou ik ook zeggen. Dankjewel Bette, voor je verhaal. Vanuit Pakistan dus. Het ging over Al-Qaeda-leider Osama bin Laden, die vandaag 12 jaar geleden door Amerikaanse elitetroepen werd doodgeschoten. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 2011 van Adele. I let it fall. Nummer 1 uit 2011. Adele, set fire to the rain. Het is hoog tijd voor de dichter voor 3. En op dinsdag is dat Reinier van der Veer. U kent het vast wel van de zomer. U loopt buiten door een bloemenweide met tulp, roos, viool. U snuift de lucht goed op en dan opeens slaat uw interne huishouding helemaal op hol. Uw ogen tranen, u niest gerust een keer of 33 en ook uw neus zit barstens vol. Wellicht krijgt u ook jeuk of zelfs uitslag van de pol. U stuift meteen naar huis, u holt, maar ook daar dringen ze al binnen. De pollen kruipen kieren door, zijn vrijwel niet te overwinnen. En triggeren in ons een overmatige en onterechte aanmaak van histamine. Nu denkt u vast, wat een verhaal, dat is toch om te grienen? Dit was toch de goednieuwsrubriek? Breng ons in positieve stemming, geef ons dat nieuws dat we verdienen. Ik hoor u, en u heeft gelijk. Het goede nieuws is dat, zo blijkt, het lenteweer nog steeds niet komt en ook de pol dus onze neus en ogen voorlopig niet bereikt. Reinier van der Veer, Dichtwater is zijn artiestennaam. NPO Radio 1. 1 vandaag. Wat kunnen wij als reizigers doen? Ja, nou, we kunnen niet staken. Verdieping bij het nieuws. Kan u hier niet helemaal in volgen, hoor. Misschien gaat u wat te snel, hoor. Maar wat bedoelt u daarmee? Elke dag een factcheck. Maar u noemt het handelingsverlegenheid. Is het niet gewoon laksheid? En het opiniepanel. Mogen we heel even kijken of het, hè? Jammer. Het is voor Radio 1. Mag dat niet? Nee. Maar waarom niet dan? Omdat we dat niet toestaan. Ja, ik wil helemaal niet op dit ding. Maar ik schop hem hier kapot als je hem opneemt. Avro Tros met 1 vandaag. En opzouten. Op NPO Radio 1. Opzouten. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dan vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er zijn maar weinig Nederlandse striptekenaars die het lukt om voet aan de grond te krijgen in de Amerikaanse comic-industrie. Maar Dennis Menheren lijkt dat nu toch te lukken. In Villa VDB zometeen een gesprek met hem. Nu het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Boerenorganisaties zijn voorzichtig positief over de goedkeuring vanuit Brussel voor de uitkoopregeling voor stikstofuitstoters. De door de regering bedachte regelingen zouden als staatssteun kunnen worden gezien en daarom moest er Europese goedkeuring voor worden gegeven. Nu die er is, kan het kabinet concreet aan de slag met het uitkopen van boeren. Boerenactiegroep Agractie en LTO zijn blij dat er nu eindelijk een duidelijke uitkoopregeling is, maar ze benadrukken dat deelname wat hen betreft altijd vrijwillig moet zijn. Ze zijn tegen iedere vorm van gedwongen uitkoop. De vakbonden hebben een loonbod van Albert Heijn voor een nieuwe cao afgewezen. En dat betekent dat de stakingen, die al 9 dagen aan de gang zijn, voorlopig niet stoppen. Door de aanhoudende stakingen raken bij steeds meer filialen van Albert Heijn de schappen langzaam leeg, zegt economieverslaggever Julius Moorman. In het noordoosten en het zuidwesten van het land zie je echt veel lege schappen. Maar op andere plekken, wat centraler gelegen in het land, kan dat meevallen. Maar het verschilt ook enorm per winkel. Albert Heijn had 10% meer loon geboden, maar wil wel de arbeidsvoorwaarden aanpassen, zoals de toeslag voor het werken op zondag. De Franse vakbonden hebben een nieuwe nationale staking aangekondigd op 6 juni. Twee dagen later debatteert het parlement opnieuw over de omstreden verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64. Vorig jaar zijn daar veel meer dieren omgekomen bij stalbranden dan een jaar eerder. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het er ruim 130.000 waren. Een jaar eerder slechts 7.000. Het enorme verschil is te verklaren doordat er 7 keer brand uitbrak bij een pluimveebedrijf. De politie onderzoekt de dodelijke val van een ervaren klimster gisteravond in een klimhal in Leeuwarden. Het slachtoffer was 65 jaar. Ze was gezekerd, maar het lijkt erop dat ze niet correct was verbonden met het klimtouw. Dat zegt de koepel van een groot aantal klimhallen. In Flevoland zijn op meerdere plekken in de provincie tientallen dode meeuwen gevonden. En er wordt nu onderzocht waaraan de dieren precies zijn overleden. Mogelijk gaat het om vogelgriep. Maar Rijkswaterstaat waarschuwt daarom dat mensen de vogels niet moeten aanraken. Ons advies is in ieder geval dat mensen zelf niet met beesten moeten gaan slepen. Maar dat ze gewoon dat overlaten aan mensen die daar verstand van hebben en het wel melden. Zodat de besmetting niet verder uitbreidt. Vogelgriep heerst al langer dan een jaar in Nederland. Oranje heeft het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman geloot in de Nations League voor vrouwen. België en Schotland zijn de andere tegenstanders in de pool. Het wordt de eerste keer dat de Oranje Leeuwinnen het in een officiële wedstrijd opnemen tegen hun oude succescoach. Ze speelden al wel een oefenduel en dat werd met 5-1 gewonnen door Engeland. Het weer, steeds meer zon, vooral in het zuidwesten. Het is 10 tot 15 graden. Vanavond klaart het breed op en komende nacht is het vrij helder en kan het aan de grond een graadje vriezen. Morgen veel zon en de temperatuur stijgt dan naar 12 tot 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat ongeveer 40 kilometer file. De meeste files hebben niet zoveel vertraging. De meeste vertraging is er op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen, 20 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, 10 minuten. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht, 20 minuten vertraging. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dan vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. De Nederlandse Reisopera brengt Beethovens meesterwerk Fidelio. De dappere Leonore vermomt zich als man om haar geliefde Florestan uit de gevangenis te redden. Nu te zien in de theaters. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er zijn weinig Nederlandse striptekenaars die het lukt om voet aan de grond in Amerika te krijgen, in de Amerikaanse comic-industrie. Maar Dennis Menheren, die lijkt dat nu toch te lukken. Zijn eerste stripboek, Atterus, was binnen no time uitverkocht. En hij is nu bij Masha in de receptie. Ja, en hij houdt die strip heel stevig onder zijn arm om die zo dadelijk aan jou te laten zien. En we hadden het erover dat eigenlijk in Nederland het best onderschat wordt wat een striptekenaar allemaal moet kunnen. Ja, dat klopt. Je moet toch wel een brede kennis hebben van het illustreren. Zoals het gebruik van anatomie en perspectief en kleurtheorie. Dat is toch best wel iets wat je moet kunnen als striptekenaar. Ga lekker zitten. Welkom Dennis in de villa. Dankjewel. Het is het verhaal dat jij hebt samen met een Syrische vluchteling hebt bedacht eigenlijk. Anas Abdulhak. Correct. En de kenners in Amerika die zijn vol lof. Laat er even een paar horen. It is absolutely gorgeous. Dennis's artwork is haunting. Menhir's art is stunningly appealing and captivates the reader at every turn of the page. I will say, Dennis's use of lighting, yes, is. I mean, I've kind of it took my breath away. Yeah, Niet ingehuurd, hè, deze mensen? Nee, zeker niet. Dit zijn gewoon, ja, ik weet niet wie het wel zijn trouwens, maar het zijn gewoon mensen die liefhebbers zijn en die jouw werk bijzonder waarderen. Ja, dat zijn gewoon eigenlijk verzamelaars van stripboeken. Die gaan elke woensdag nieuwe boeken halen in de comic store. En ja, die pikken het dan op en maken recensies. Ja. Zo gaat dat een beetje. Is dit een jongensdroom die uitkomt? Absoluut, ja. Ja, vertel eens, waar begon dat? Ja, het is natuurlijk een weg van 30 jaar lang. Maar het begon echt bij de leesmap van mijn oma. Die kreeg de leesmap binnen vroeger met allemaal magazines erin. En op de duur deed ik die maar eens open. En er zat een Spinnenman in. Spider-Man dus. Ja. En ja, de eerste keer dat ik dat zag, was ik eigenlijk gelijk al verliefd. Jij wist, dat wilde ik ook. Ja, dat wist ik eigenlijk meteen. En ja, ik tekende hele dagen, deed ik destijds al. Stripboeken maken, et cetera. Dus, en totaal iets, autodidact, zeg maar. Je hebt het helemaal jezelf aangeleerd allemaal. Ja. Bijzonder. Want je hebt nog maar heel kort geleden je baan echt opgezegd. Dus nu heb je echt je werk ervan gemaakt. Ja, nu bijna een jaar geleden ben ik eigenlijk met mijn werkgever destijds tot de conclusie gekomen dat, dat ik toch wel iets creatiever aan de slag wilde. En daar heb ik eigenlijk met mijn vrouw besproken van. Vind je het goed als ik stripboeken ga maken? Ja, dat is voor een wagen. Ja. En wat zei zij? Ja, ze zei, we kennen elkaar goed genoeg en we zijn allebei creatieve mensen. Zij is ook illustratrice. En zij weet gewoon dat hier mijn passie ligt. En ze wilde gewoon dat ik ervoor ging. Ja. Ja. Goed, en dan is dat is één. Ik bedoel, die beslissing nemen lijkt me al heftig. Want dat is toch even ook wel. Je neemt zeker risico natuurlijk ook. Maar om dan zo'n stripboek in Amerika uitgegeven te krijgen, dat is ook nog een heel ander verhaal, lijkt me. Ja, zeer zeker. Dat is echt niet zeer vanzelfsprekend. Ik geloof niet dat heel veel mensen in Nederland dat tot nu toe nog al gelukt is. Maar het is best wel een proces. Ja. Je moet echt je werk laten zien aan alle uitgevers die enkele verhalen uitgeven. En dan moet je maar hopen dat er iemand toehapt. Ja. En waarom vind jij die Amerikaanse stripwereld zo interessant? Want ja, hier in Europa worden natuurlijk ook strips gemaakt. Ja, dat is gewoon omdat ik ermee opgegroeid ben. Ook met de tekenfilms. En ik heb een collectie van, ik heb het laatst geteld, 7000 comics in de thuis staan. Ja. Dus dat is gewoon mijn fascinatie met die markt. Vind ik gewoon erg leuk. En wat springt daar dan uit? Wat is je echte favoriet? Ja, ik heb er meerdere, maar X-Men is wel iets, daar heb ik echt alles van vanaf de jaren 60 en alles van gelezen. En dat is wel echt mijn grote favoriet. Ja. En waarom is dat? Ja, het is sowieso een verhaal met een groep, dus meerdere personages. Maar het staat heel erg voor mensen die niet per se in de maatschappij passen. En hoe die dan omgaan met haat en discriminatie en dat soort zaken. En hoe ze dat toch het beste kunnen pakken. Ja, dat pakt mij toch daar wel. Daar zit ook wel een boodschap dus achter. Ja, er zit echt een boodschap in. Ja. En de manier van hoe het getekend is en zo, maakt dat nog iets uit? Ja, maar dat wijzigt. Dat kan soms per maand wijzigen. Dus dat is ook wel interessant aan de Amerikaanse markt. Want je kan natuurlijk heen en weer springen. In Europa is het vaker dat je 20 jaar met dezelfde scenario schrijver en tekenaar werkt. Maar in Amerika is het echt, ja, je springt van titel naar titel. En dat vind ik ook fascinerend. Je hebt echt de kans om van alles te kunnen doen. En zoals die X-Men, hè, dat is ook verfilmd volgens mij, toch? Ja. Ga je daar dan ook naar kijken? Ja, zeker. En ja. Voldoet dat dan een beetje aan de verwachtingen ook? Nee, nooit. Maar dat zal ik wel eerlijk zijn. Maar ik vind, ik merk wel, zeker onder echte kinderen van de jaren, laten zeggen 10 tot 15... die hadden nooit van dit soort strips gehoord als die films er niet waren. Dus daar is eigenlijk een beetje de omgekeerde beweging. Die gaan eerst naar die film en denken, hey, dit is blijkbaar een stripverhaal, ik ga dat ook eens lezen. Ja, dat zie je wel veel gebeuren. Dat is grappig. Ja. Hey, en nu even over deze, ik zei het al, eigenlijk heb je dit samen bedacht met een Syrische vluchteling, Anas Abdulhak. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, dat is wel een grappig verhaal. Ik had dus besloten om stripboeken te gaan maken en ik wist eigenlijk niet waar ik moest beginnen. Toen ik jong was wilde ik het ook al, maar dan moest je echt naar New York reizen en auditie doen en dat soort dingen. En nu heb je natuurlijk social media, dus ik had een Facebookgroep gevonden. Schrijvers die artiesten zoeken, daar kwam het een beetje op neer. Ik had alleen geen Facebook, dus ik had er echt een account van gemaakt, niet eens onder mijn eigen naam. En gezegd, ja, ik wil wel graag een stripboek maken. Kijk maar op mijn Instagram, want je mocht daar niks van Marvel of DC plaatsen. Dus hij had op mijn Instagram gekeken en me benaderd en het verhaal gepresenteerd en het beviel me zo goed eigenlijk dat we samen zijn gaan werken. Was hij in Nederland ook? Of? Nee, hij zat toen vast in Rusland. Hij is pas sinds 2 maanden daar ook gevlucht. Hij is voor de tweede keer gevlucht. Vanwege de oorlog daar? Ja, want hij is homoseksueel, dus dat gaat daar natuurlijk niet zo. En Hij zit nu ergens anders. Dus hij was eerst een Syrische vluchteling in Rusland terechtgekomen. Ja. En toen daar ook weer weg. Nou ja. Ja, best wel heftig. Dus ja. je kunt je voorstellen dat hij best wel mooie verhalen kan vertellen. Ja. Ook. Ja. En wat is in het kort zijn verhaal dan? Zijn verhaal of dit verhaal? Ja, nou ja, goed. Dit, zijn verhaal was toch inspiratie voor dit verhaal, dacht ik, of niet? Ja, ja. Maar niet heel erg on the nose, zoals dat noemen. Dus niet heel erg letterlijk. Maar hij heeft natuurlijk best wel wat traumatische zaken meegemaakt in zijn leven. Die jij en ik je niet kunnen voorstellen. Mm. Dus hij heeft eigenlijk een beetje proberen te vertalen hoe het is om in confrontatie te komen met jezelf en met de dingen die je hebt mee moeten maken in het leven. Daar gaat het verhaal van over. En daar gaat Ethrus dus ook ja, over? Ja. Want ja. Wat betekent dat eigenlijk, Ethrus? Het is geen encyclopedie naam of iets. Hij heeft het zelf maar een beetje verzonnen. Maar het is eigenlijk de benaming voor het rijk waar het hoofdpersonage zich in bevindt. Ja. Nadat ze komt te overlijden. Ja, ja, oké. Dus het is een wereld na de dood? Ja. Ja, ja. Ja, oké. Nou, dat geeft ook wel een beetje een richting. Ja, welke kant erop gaat. Je bent nu een jaar bezig fulltime. Je kunt daarvan leven ook gewoon? Ik kan er sinds kort kan ik ervan leven, ja. Ja. En wat is dan het doel verder? Wat is de stip op de horizon? Het doel is dat ik nooit meer iets anders hoef te doen dan stripboeken tekenen. Ja, dat is het. Nee, ik wil echt. Ik noemde X-Men al. Als ik ooit een keer X-Men mag tekenen, dan. Ben ik wel gelukkig. Hoe werkt dat? Neem ons eens mee. Dat is gewoon zo'n hele studio. En er zijn meerdere tekenaars bezig die dan zo'n verhaal gaan maken. Ja, nou, zo was het vroeger. Maar tegenwoordig werk je gewoon waar je wil. In een boomhut, notabene. Nee, maar ik bedoel, je werkt dan in opdracht van dat verhaal. Ja, ja. Ja, dus je krijgt eigenlijk een script doorgestuurd. Dat is al goedgekeurd door uitgevers, et cetera. En daar dien jij dan de plaatjes van te tekenen. Ja. En in het geval van een X-Men bijvoorbeeld. En dan krijg je daar voorbeelden van. Mag je daar nog zelf nog iets bij bedenken dan of zo? Dat iemand ineens een ander pak aan heeft? Of? Niet bij X-Men bijvoorbeeld. Dan kun je wel in de independent comics. Kun je doen en laten wat je wil. Maar met Marvel. Je kan niet Spider-Man tekenen met een geel pak bijvoorbeeld. Dan gaan ze echt zeggen, ja sorry hoor. Maar, ik denk de fans dan ook over de zeik gaan. Ja. Dat kan niet helemaal. Ja. Dat zou je nog willen. Los van meer boeken, neem ik aan, onder je eigen naam uitbrengen. Ja, ook. Zeker. Absoluut. Ja. Dat is natuurlijk het leukste, als je zelf iets kunt verzinnen. En dan is dit misschien wel toch een mooie binnenkomen. Dat hij er nu en dat er zo goed op gereageerd wordt. Ja, zeker. Ja. Dus wanneer heb je alweer een briefje naar de mensen van X-Men gestuurd? Zo werkt dat helaas niet. Ze moeten echt een briefje naar mij gaan sturen. Dat is een beetje hoe dat gaat. Ja. Ze kiezen je uit als je... Ze kiezen je uit, ja. Maar ik heb veel projecten tot midden 2024 toch al geboekt. En dat komt dan op de markt daaruit, om het zo maar even te noemen. En het doel is gewoon dat je in iemand zijn ooghoeken ineens ziet van... Dat is mooi. Ja. Nou, mooi verhaal, man. Is al bijna uitverkocht deze, maar wij geven een speciale versie weg. Doen we via onze Instagram-account van Villa VDB. Nou, mensen weten intussen wel wat dat is natuurlijk. @omroepmax. Villa VDB _omroepmax. Ja. Dat is hem. @VillaVDB_omroepmax. Ik moet er zelf ook het af en toe aan wennen. Maar ik heb hem wel in mijn telefoon. En daar staat een mogelijkheid om dit boek te winnen. Met een speciale touch van Dennis Mijn Heren. Succes met alles wat je doet. En fijn dat je hier was. Dankjewel. Hoi. Dag. Sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you. of spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. Cute to him, was I? But I did it because he lied and because he took you for a ride. Because time is on his side and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Bob Dylan was dat en I Want You. Nieuws Snipper. Ja, Nieuws Snipper. U weet hoe het werkt. Hè? De antwoorden zitten al verstopt op de radio eerder vandaag. Want u hoort zo meteen een fragment, dat is eerder vandaag uitgezonden. Daar krijgt u een vraag bij en als u het antwoord weet, onmiddellijk reageren, want u maakt kans op een Villa VDB keukenschort. Dit is het fragment. Hij heeft al 3 dagen straf gekregen. Hij mocht gisteren voor het eerst weer naar buiten. En hij zit er gelijk. En een tijdje, hoe lang geleden hebben ze de kat ook uit de boom gehaald? Donderdag. Ja, het fragment was vanochtend te horen in het NOS Radio 1-journaal. Een kat in Brunsum, die moest voor de 3de keer in een week tijd uit de boom worden gehaald. Door de brandweer. De vraag is, wat is de naam van deze kat? Nou, dat is bijna niet te gokken, dat moet je gehoord hebben vanochtend. Als u erbij was vanochtend vroeg al en u hebt het gehoord, bel ons nu op 0800-1101. Ik zeg er nog wel even bij, laat de mensen die nog nooit gewonnen hebben even voorgaan. Dus als u een paar keer in de uitzending was, laat even die telefoon liggen en geef anderen een kans. 0800-1101, hoe heet die kat daar in Brunsum? Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie? Met Bert. Bert. Het was Yoda. Yoda, dat is goed. Waar kom je weg, Bert? Ik kom uit Gunmeer. Ja, ik dacht al zoiets te horen. Uit de stad? Nee. Uit Veendam. Uit Veendam. Oh ja, ook mooi. Bert, blijf aan de lijn. Wij noteren alle gegevens. Maar het is een beetje veel ruis op de lijn nu, omdat jij aan het rijden bent. Dan noteren we alle gegevens en dan komt die... Dat prachtige schort komt naar jou toe in Veendam. Want dat weten wij wel te vinden natuurlijk. Dat gaan we dus regelen met hem. Hij is de winnaar in de Nieuwsnipper. Nu. Jurgen van den Berg. Villa. Ik weet niet of Bert elektrisch reed. Maar er komen natuurlijk steeds meer elektrische auto's op de Nederlandse weg te rijden. En de brandweer ziet ook het aantal incidenten met de accu's toenemen. Als de accu van zo'n elektrische auto vlam vat, dan is het bijna onmogelijk om die brand op een normale manier te doven. Dus met een brandspuit. Dat moet namelijk met een zogenoemde dompelcontainer. Niels Rosmuller is lector Energie en Transportveiligheid bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Meneer Rosmuller, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u dat eens uitleggen? Hoe verschilt een brand in een elektrische auto met een brand in een benzine- of een dieselauto? Ja, dat kan ik prima uitleggen. Het gaat er met name om bij een brand in een elektrische auto wanneer het batterijpakket erbij betrokken is. En dan begint het een andere brand te worden dan wanneer je bij een normale auto zo'n brand zou hebben. Een brand waarbij het batterijpakket betrokken is, heeft een mechanisme in zich waardoor die zichzelf langzaam maar zeker continu in stand houdt. Dat noemen ze met technische termen thermal runaway. Het ene batterijcelletje ontbrandt, temperatuur neemt toe, zorgt dat andere batterijcellen ook opwarmen, die vervolgens ook weer in de brand raken. En zo voltrekt zich als het ware een reactie die zichzelf een hele poos in stand kan houden. En het belangrijke verschil met een gewone auto is dan dat de brandweer uitermate moeilijk met voldoende koelwater bij die brandende celletjes kan komen. Omdat die batterijcellen die zitten in een goed gesloten omkasting in de auto. Ja. Waardoor je het koelwater niet bij die cellen kan krijgen. Je zou denken dat systeem van die celletjes die elkaar dus eigenlijk steeds in leven houden of doorgeven, dat zou je moeten doorbreken. Maar goed, dat is tegelijkertijd de grap natuurlijk van die elektrische motor, of van die elektrische accu. Dat is, zeg maar, als hij het goed doet, is dat ook juist het systeem dat hem in leven houdt. Nou ja, bedoel, er zitten natuurlijk grote voordelen aan batterijen elektrische auto's. Het zijn gewoon voor het milieu betere auto's. Het punt is alleen dat dit mechanisme, dit brandmechanisme, daar verschilt het gewoon van fossiele auto's. En het maakt het voor de brandweer wat onvoorspelbaarder hoe de brand zich ontwikkelt. En dat je er een langere periode mee bezig bent in vergelijking met de fossiel aangedreven auto's. En dat moet dus geblust worden met zo'n dompelcontainer. Kunt u eens uitleggen hoe dat dan werkt? Ja, dat kan ik. Dat gaat als volgt. De brandweer komt ter plaatse, incident. Ziet de vlammen uit de auto slaan. Vervolgens gaat de brandweer proberen die vlammen van de auto af te krijgen. Dat doen ze gewoon met een normale blusmiddelen. Op het moment dat die vlammen eraf zijn en de brandweer heeft nog steeds het vermoeden dat de batterijen instabiel zijn of bij de brand betrokken zijn geweest, dan kan de brandweer via het landelijk centraal meldpunt een aanvraag doen om een dompelcontainer te laten komen. Die worden beheerd door bergers. Bergers die komen met een container naar plaats incident. En zij takelen of lieren de desbetreffende auto in hun dompelcontainer. Vervolgens wordt er nog eens gekeken of die batterij nog steeds instabiel is. Dat kan zijn dat de vlammen afkomen, rook, of dat er nog steeds temperatuurverhoging plaatsvindt. Is dat zo, dan wordt het voertuig afgevoerd. Leeg, hè? De container is leeg bij het afvoeren, dus die wordt niet helemaal volgegoten met water. De berger zet de dompelcontainer op zijn werf neer. Die plaatst die op toch een metertje of 4-5 van andere objecten. Ja. En vervolgens wordt daar nog steeds gekeken, is die batterij nog steeds instabiel? Ja, dan gaan we de auto in de container koelen door middel van het toevoegen van koelwater in de container. Ja. Zij, en die, want is er nodig eigenlijk helemaal naar de Filistijn? Als die onder dat water heeft gestaan, kan je die dan afschrijven? Ja, als die helemaal onder het water heeft gestaan, dan kan je wel afschrijven. Ja. Ja. Wat ze met name proberen te kijken is gewoon die batterijen, dat batterijpakket goed onder water te krijgen. Ja. Dus bij de ene auto is dat 60 centimeter en de andere 70 of 80. Ja. Maar water kan je voor een groot deel wel afschrijven. En dat water wat daar dan in zit, kan je dat gewoon weer in de afvoer gooien? Of is dat ook verontreinigd dan? Nee, dat is verontreinigd koelwater. Dat zul je moeten zuiveren om vervolgens dan weer af te kunnen voeren. Dus daar zit nog een belangrijke milieucomponent aan om vervolgens verstandig met dat water om te gaan. Ja. Dit klinkt allemaal best omslachtig, hè? En dat is natuurlijk logisch. Want ja, dit is eigenlijk gewoon een nieuwe, relatief nieuwe ontwikkeling allemaal. Natuurlijk, daar waren we 10 jaar geleden nog helemaal niet mee bezig op deze manier. En dat ook in de brand kan vliegen en dus geblust moet worden. Of wordt er intussen ook alweer nagedacht over veel betere en makkelijkere manieren? Er wordt over allerlei manieren nagedacht om die batterijinstabiliteit, die branden, om die zo snel mogelijk onder controle te krijgen en ook zo veilig mogelijk voor de brandweer. Alternatieven die wij in ieder geval ook onderzocht hebben zijn bijvoorbeeld het toepassen van blusdekens of bluszakken die vervolgens eigenlijk de hele auto als het ware inpakken, waardoor er geen vlammen meer uit de auto slaan. Je koelt er niet zo heel veel mee. Ook andere technieken die gaan uit van een soort van penetratie van het batterijpakket. Waarmee je tegelijkertijd ook koelwater in het pakket zelf toevoegt. Risico daarvan is weer dat er een aantal brandweermansen behoorlijk dicht bij het voertuig staan en je weet niet precies waar je penetreert en wat het gevolg is van die penetratie. Dus ja, zo op deze manier worden er allerlei verschillende technieken ontwikkeld, beproefd om uiteindelijk te zorgen dat zowel het voertuig zo snel mogelijk weer stabiel is en brandweermensen op een veilige manier hun werk uit kunnen voeren. Dank voor de uitleg. Niels Rosmullen, lector Energie en Transportveiligheid bij het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid. Simone, Simone. Je ziet me nooit weer staan. Ik wil met haar een date, ze heet Simone. Simone. Ze lacht naar iedere man, maar nooit naar mij, alleen in mijn dromen. Simone. Er komt er een dag, waarop ik lach. Simone, geef me nou een kans. Eet maar met beide vleet, is altijd op dieet, ze zou vertonen. Nooit in staan. Simone, Simone. Ja, ik zou alles doen voor een gemeente zoen van mijn Simone. Simone, als ik het lef eens had, ja, zou Simone mij dan belonen. Simone, over een jaar, dan schrijf ik haar. Simone. Ik ben nooit in staan. Kijk, was dat een Simone. Ik neem u even mee over wat wij verder nog gaan doen. Bijvoorbeeld donderdag, dan is het weer aandacht voor consumentenzaken in deze Villa VDB. We gaan het dan hebben over de energiecontracten. Want is dit dan het moment om weer voor een vast contract te kiezen, nu de prijzen dalen? En wat als je zonnepanelen hebt of een warmtepomp? Nou, er zijn genoeg vragen over. Kom maar door met die vragen. Want wij hebben geregeld dat Joyce Donat van de Consumentenbond antwoord gaat geven op al die vragen. Dus mail ze door naar villavdb@omroepmax.nl. En dan komende donderdag zo na drieën, dan gaan we die vragen beantwoorden. Vragen dus over de nieuwe energiecontracten. VillaVDB@omroepmax.nl. Wat doen we morgen in de Villa, Marcia? Dan komt Raoul Heertje langs. Hij heeft een nieuwe show. Verwacht geen standaard stand-up comedy show. Wat wel, dat komt hij morgen vertellen. Morgen dus na twee een nieuwe Villa. En zometeen op deze zender Geld of Je Leven. Joram Kaat praat met de bekende koopjesjager Gierige Gerda. Ze heeft namelijk een boek uitgebracht. Want in deze tijd zijn alle bespaartips natuurlijk van harte welkom. Dat zo direct. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere, gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets, museumbelvedere.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV.